Ipar Euskal Herriko txapelketako finala laurdenetan galdu zuten laupareek, multzo batean elgarren kontra jokatu zuten ondotik Frantziako txapelketak kari. Gero, sailkapena egin eta lauak ari izan dira Frantziako txapelketako final laurdenetan, Ipar Euskal Herriko txapelketako lau final erdilarien kontra, eta aldiuntan ozka hori gainditu dute Baigorriko Alkasena eta Larrek airetik eko pareari nagusitu ondotik. Multzoko fase horrek onegin diela erritmoan egoiteko errandauku Andoni Larre zaharrek segiko gibilekoak. Guretako bizikuntza zen, guk partida behar ginetin oinu, ez ginen oinu gure nahi ginuen mailan, behaz hiru partida horrek bizike onegin dute, eta erritmoa txiki dugu, eta hola, eta gauz batzu ere entxatu, eta hola, bai nahi dugun mailan ahibatu gira hor, eta bai, untsua da, bai. Ozka bat gorago ezari beharko duzuen maila igande honetan, Lafitte eta Arizmendiren kontra, partida bakar bat galdu dute, eskualerikoan, finala. Zuek goitiari horiek behar bada ikusi behar, irabazi dute finala ordena, baina uste duzu, eskualerikoan baino xantza gehiago baduzuela orain irabazteko? Bai, pentsatzen, bai, zenta deiaguk igo dugu gure maila Euskal Herritik, ala ere ekipa azkarra bat dugu pajean, eta pentsatzen hon tor finaletik musa pausatu direla, eta bai berriz forman edo direla. Pentsatzen hon partida aski gogoa izanen den, eta partida aski edera ere izaiten aldela. Bai, berrian jokatuko da, berin asko paretarekin, noren alde iten aldu, trinketa bizi batek, zuen alde gehiago, edo denek bat parearen alde? Bo, ene iduriko bietaek, hor, biaintzinak, Xabi eta Bixente, Bixakari onak dira, behaz, gakoa horretan ere izaiten alda, Xakoen ere maiteko. Baina bi ekipen dako nahi duriko aski ongi da trinketa hori bai. Beste finalerdian nola ikusten duzu, badakigu Urruña ere finalerdietan zela, Jauregi eta Bideondo, parrian badituzte eskolerriko xapeldunak, eta nor dira favorituak xaratarrak zure ustez? Xaratarrak ala ere horiek dira favorituak zen, eta hola, jan duzun bezala irabaziute euskalerrikoa. Baina berdak asur egin Bizkubi eta Jauregi ere zen, eta pentsatzen dut horiek ere bautela horien egebantza hartzeko euskalerriko txapelegotik. Beraz, dinen dira motivatiak, eta beraz horiek ere berdak kasu egin bai. Pariatzaileak ikusten dute finala behar bada denek bat xara, baina zergatik ez gauzak irauli eta izaitia final bat zergatik ez zaharrexegi Urruña? Ba, hori gertatzen handa, ba, pentsatzen dut bi ekipa egotu gula ahamak horren egiteko eta bestean irabazteko, baina hola behar da horrein behar da trinketan erakutsi hori. Bai, bon, badakigu behar da Bixente Lafitten akatsa dela oraindik ez duela aski trinkatzen, besoa badu, baina falta zaio pixka bat kintzen egitea, Arizmendi fidagarria da, gibeletik, beti lehiakor, tiri Arizmendi, baina adinean behar da akitzen alko da, bon, hola ikusten duzun irabazteko nun izaiten ala gakoa. Pentsatzen, astapenetik bi ekipek entzatuko girela mugon hartzea, beste ekipan dominatzea, deia sakotik hasiz, eta pentsatzen bi ekipek nahiko dugula hola, erakutsi bakosan azkartasunak, eta defentsan ere izaiten handa gakoa galtzen dituen fundu gutienak ekipak, hori da hobeena izanen, seure. Andoni Larre eta Xabi Alkasena Baigorriarrak ariko dira beraz igande arratsaldean hiru orenetan, lehenbiziko finalerdiaren karietarat, denek bateko Lafitte eta Arizmendiren kontra, eta ondotik Urruñako Bizkubi eta Jauregi, Xarako Elgart eta Arotzaren eri, lehiatuko zaizkie. Eta bi finalerdi horien ondotik, berezkoetan, Frantziako Xapelketaren kontu, ziarusta maizen kontra ariko da azparnen beti, atik Maitin Olzomendik opor egiten baitu, Pierre Etxeberri zuzenki xelkatu da laugarren itzulirako.